200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Paryżu narada unijnych przywódców dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rośnie bilans ofiar wypadku miejskiej kolejki w Lizbonie. Wśród ofiar nie ma Polaków. Na wygraną z Holandią czekamy 46 lat. Dziś w Rotterdamie nasi piłkarze spróbują przełamać złą passę. Premier Donald Tusk przyleciał do Paryża na spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Narada ma dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W spotkaniu weźmie też udział szef NATO oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej i prezydent Ukrainy. Po południu uczestnicy narady mają rozmawiać telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem. Podczas wizyty w Paryżu premier odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Macronem. Wczoraj informował, że będzie chciał rozmawiać z francuskim przywódcą o tym, jak łagodzić skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Premier Donald Tusk nadziei nie traci. Nie ma w tej chwili poza Polską nikogo, kto chciałby zablokować Mercosur. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak zaznaczył, że działania rządu są prowadzone dwutorowo. Z jednej strony to poszukiwanie mniejszości blokującej, z drugiej rozmowy na temat jak najkorzystniejszych dla Polski mechanizmów ochronnych. Wiceminister liczy też na wsparcie prezydenta Karola Nawrockiego, który dziś w Rzymie będzie rozmawiał z premier Włoch Giorgio Meloni. Widać, że pan prezydent taką ofensywę dyplomatyczną teraz podjął. Liczymy, że dzięki dobrym relacjom w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie jest również pani Meloni, pan prezydent Nawrocki przedstawi polskie stanowisko i Włosi zmienią zdanie. Do Brukseli leci natomiast minister rolnictwa Stefan Krajewski, który ma zaplanowane rozmowy z unijnym komisarzem odpowiedzialnym za ten obszar. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pensje nauczycieli powinny rosnąć, mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w bez uników rozmowie politycznej w Trójce. W porozumieniu z ministrem finansów będę dążyć do tego, by wynagrodzenia rosły jak najszybciej, zapewniła szefowa MEN-u. Pensje nauczycieli powinny rosnąć, ale ja tylko zwrócę uwagę na to, że my żeśmy zwiększyli nakłady na oświatę, czyli również na wynagrodzenia nauczycieli od 65 miliardów w czasach PiS, czyli w 2023 roku, do 115 miliardów blisko, które będą w 2026 roku. I rozumiem związki zawodowe, które protestują, bo to jest zadanie związków zawodowych walczyć o więcej. Nauczyciele manifestujący 1 września w Warszawie domagali się więcej niż 3% podwyżki w przyszłym roku. Unijny Trybunał Sprawiedliwości podważa orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sędziowie orzekli, że nie spełnia ona europejskich wymogów dotyczących niezawisłości i bezstronności. Relacja Beaty Płomeckiej. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mogą być uznane za nieistniejące w świetle prawa. Powodem są nieprawidłowości w procedurze powołania sędziów do Izby w ramach reformy sądownictwa wprowadzonej przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest sąd w rozumieniu unijnego prawa, orzekli jednoznacznie sędziowie z Luksemburga. W tej konkretnej sprawie chodziło o decyzję Izby sprzed 4 lat. Uchyliła ona wtedy wyrok z 2006 roku dotyczący nieuczciwej konkurencji na rynku czasopism z krzyżówkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zapytał, jak ma traktować tę decyzję. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że obecność w składzie, który wydał wyrok choćby jednego sędziego powołanego z naruszeniem unijnych wymogów, wystarczy do zignorowania wyroku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Liczba ofiar wypadku kolejki miejskiej w Lizbonie wzrosła do 18. Wśród ofiar i poszkodowanych nie ma obywateli Polski. Wczoraj po południu wagonik kolejki wypadł z torów na stromym odcinku i uderzył z impetem w budynek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zerwania kabla bezpieczeństwa. To będzie mecz z gatunku tych określanych jako Mission Impossible, przynajmniej na papierze, bo Polska z Holandią nie wygrała od 46 lat. Dziś wieczorem w Rotterdamie biało-czerwoni spróbują przełamać tę wieloletnią niemoc. A jakie mają na to szanse? O tym Adam Malecki. Polacy po czerwcowej porażce z Finami znaleźli się w tarapatach i każdy punkt jest na wagę złota. Tracimy jedno oczko do liderów Finów, którzy mają jednak mecz rozegrany więcej. I mamy tyle samo punktów, co dzisiejsi rywale, Holendrzy, którzy z kolei mają do rozegrania jeszcze zaległe spotkanie. O punkty w Rotterdamie będzie niezwykle trudno, przekonuje były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Rywal jest niezwykle trudny i nie oczekuje tego, żeby nasza reprezentacja wygra to spotkanie, ale raczej oczekuje, że pokaże chociaż trochę fajnej gry. Trudne spotkanie przede wszystkim dla trenera, bo na dzień dobry dostaje takiego rywala. Liczę na to, że przynajmniej remis wywieziemy z Holandii. Do tego stadion w Rotterdamie słynie z gorącej atmosfery, o czym wie grający w lokalnej Sparcie Filip Bednarek. Ten stadion to jest taka świątynia piłki nożnej, więc też, że jest to na pewno spełnienie marzeń zagrać na takim stadionie. Początek meczu o 20:45. W niedzielę Polacy zmierzą się w Chorzowie z Finlandią. I ta relacja kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo słońca w całym kraju, tylko po południu na Podkarpaciu miejscami może padać i zagrzmieć, na termometrach od 23 do 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Piotr Masierak, Tomasz Żonda, witamy. Muzyczna Poczta UKF, czyli czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. Mogą Państwo do nas pisać i dzwonić. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Mateusza, który pisze: dzień dobry, dawno w ramach Muzycznej Poczty UKF nie słyszałem żadnego utworu zespołu Perfect. W związku z czym nadeszła pora, by to zmienić. Chciałbym prosić o Pepe Wróć, czyli utwór tej legendarnej grupy, który pojawił się na pierwszym miejscu, który pojawił się w pierwszym notowaniu LP3, 24 kwietnia 1982 roku. Pan Mateusz pozdrawia wszystkich fanów zespołu Perfect. Ścięło mnie, bo zamknęli sklep. Odkąd lecz niech przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak. Błagam, pepe, wróć. Perfekt i Pepe, wróć. Jestem ciekaw, jak Państwu podoba się nowy wokalista grupy Perfekt. Skądinąd znany dobrze również z innych zupełnie działań. 227-3KF@polskieradio.pl. Za chwilę propozycja pana Pawła Skórnika, który pisze tak. Dzień dobry, chciałbym prosić o piosenkę Angie Rolling Stones dla mojej ciężko pracującej żony Dorotki. We'll be right back. The Rolling Stones i Angie. 227-3-KF@polskiradio.pl. Słuchacz z Krakowa napisał, przepraszam, dla mojego brata, który obchodziłby dziś urodziny, gdyby nie został słuchaczem największej orkiestry świata, poprosiłbym o utwór Heaven grupy Depeche Mode. Depeche Mode i Heaven w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeśli Państwo jeszcze nie napisali albo nie zadzwonili, to zachęcam do 13, jeśli jesteśmy do Państwa kompletnej dyspozycji. To Państwa nagrania pojawiają się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wystarczy napisać i zadzwonić. 22 i 7 trójek klub UKF@polskieradio.pl. Pierwszy telefon za chwilę i jedna z najpiękniejszych polskich piosenek lat 90. Dzień dobry, witam. Mam taką małą prośbę, czy można byłoby prosić o piosenkę Wilków Elina Masabasali? Dawno nie słyszałem, zaczęliśmy teraz od Perfektu, więc troszeczkę polskiej muzyki też bym chciał. Pozdrawiam serdecznie, Robert z Parczewa. Masa Bachtani, piosenka z pierwszej płyty grupy Wilki. Pamiętam, że teledysk do tego utworu Kuba Wojewódzki kręcił w fabryce Norblina, kiedy to jeszcze była troszkę zrujnowana powierzchnia. Ale teledysk piękny i bardzo wzruszający. Po Wilkach kolejny telefon. Dzień dobry, witam trójkę, jak zawsze moją kochaną. Może nie będę oryginalny, ale tutaj pan Mateusz mówił, że nie słyszał dawno Perfektu w Trójce. Ja na przykład nie słyszałem dawno taki może zapomniany zespół Super Trump i na przykład taki tytuł School, Szkoła, byłby na czasie. Pozdrawiam całą trójeczkę, Zbyszek Sulęcin.

I know in the past I found it hard to say. Telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. Dry your eyes in the streets. A za chwilę po raz ostatni przeniesiemy się na północ Europy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Jem znaczy dom. W rozumieniu bezpiecznego siedliska, przystani, miejsca, gdzie wyrównuje się oddech. Lato. Fragment 12. Ostatni. Wraz z urodzinami Björk przeszła na emeryturę. 24 lipca opublikowała zdjęcie z pożegnania w pracy. Były tort, podziękowania i tu już życzenia powodzenia na nowej drodze. Moje pytanie o to, jak się czuje, pozostało niewyświetlone przez 3 dni, mimo że zwykle odpowiadała od razu. W końcu napisała, że jedzie oddać samochód do komisu i że na nabrzeżu nadal jest jedno piskle. Reszta już szykuje się do odlotu. Znowu robi się cicho. Tymczasem na sąsiedniej wyspie. Drodzy Kitty Walkersi, wczoraj o 14 wypuściliśmy Pedra i Pabla. Dostały numery 5FU i 5FP. Pablo był silny. Pedro od kilku dni nie jadł i nie chcieliśmy go dłużej przymusowo karmić. Alberto i ja zostaliśmy przy hotelach przez 2 godziny po wypuszczeniu, ale nic się nie wydarzyło. Tylko machały skrzydłami i podskakiwały dookoła drewnianej platformy. Patrzyliśmy na inne krysie, które podlatywały, siadały obok i zachęcały do lotu. Wieczorem wróciliśmy pod hotele z delfinem, ale sytuacja się nie zmieniła. Kiedy podeszłam do Pabla, by rzucić mu trochę ryby, ten nagle odleciał. To był piękny pierwszy lot. Pedra złapaliśmy i nakarmiliśmy siłą, ale zwymiotował. Baliśmy się, że nie przeżyje nocy. Umówiliśmy się, że jeśli nie odleci do rana, zabierzemy go z powrotem do domu. A w ostateczności do weterynarza, by się nie męczył. Zostawiliśmy go bez większej nadziei. Wyglądał marnie, ale Alberto nie chciał się poddać. Po skończeniu pracy o 3 nad ranem przyszedł do domu, wziął rybę, wodę i wrócił do muzeparku. Pedro sporo wypił. Alberto został z nim do 6 rano. Gdy odchodził, ptak machał skrzydłami, podskakiwał, wyglądał lepiej. I teraz stoję pod hotelami, a jego nie ma. Pod wiadomością wyskakują serduszka. Nie pisze, że Alberto przyszedł w nocy i płakał. One wszystkie latają wokół, a Pedro siedzi sam. To wtedy postanowiłam zadedykować mu tę książkę. Chwilę później dzwoni Daniel z informacją, że pod hotelem Amalie błąka się kolejne piskle. Amalie to hotel, który znaleźliśmy w kwietniu. Spodziewaliśmy się, że gniazda zostaną zniszczone, ale przetrwały. Jest 8. W każdym 1-2 młode. Daniel nie był pewien, kiedy piskle wypadło i w jakim było stanie. Ktoś dał mu znać, nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze tam jest. Parkuję rower, patrzę pod nogi, pod koła samochodów, szukam czegokolwiek, również resztek piór. I nagle w rogu za skrzynkami coś się porusza. Biegnę do recepcji, wracam z małym pudełkiem. Piskle leży skulone na brzuchu, jest małe. Po doświadczeniu z kilkoma wcześniej widzę, że odwodnione. Alberto odbiera je samochodem. Ja jadę po rybę, bo zapasy oddaliśmy delfinowi. Ten na widok stanu pisklęcia pisze karm, bo zaraz umrze. Zawijam je w ręcznik. Na początku nie chcę połykać, ale w końcu zjada kilka kawałków. Cały czas chowa się w rogu pudełka, szybko oddycha. Przykrywam pudełko, by miało spokój, choć jestem pewna, że nie przeżyje. Wiem, że nic więcej nie mogę dla niego zrobić, a ono po kilku godzinach i trzech karmieniach otrzepuje się i zaczyna czyścić piórka. Z końcem lipca słońce zaczyna powoli zachodzić za góry, ale noce nadal są jasne i mało śpimy. Gramy kompulsywnie w badmintona lotkami ze sztucznych piór i jeździmy na krótkie wycieczki, bo ptaki wymagają regularnego karmienia. Na urodziny Alberto wręcza mi lornetkę i odtąd codziennie chodzimy do portu. W morzu kipi życie. Młode wirują w powietrzu, niektóre już sprawnie rzucają się w wodę. Jest gorąco. Rekordowo dużo gorących dni bez przerwy. Zasypiam, budzę się i nie mogę zasnąć mimo zasłoniętych okien. To trwa przez całe lato. Miesza mi się od tego w głowie. Jestem ostatnio trochę powolna. Już to gdzieś słyszałam. Każdy dzień przynosi nowe zgłoszenia i czasem boimy się zjeżdżać rowerami do centrum, bo jest dokładnie tak, jak przewidziała Weronika. Pisklęta, przejechane przez samochody, poranione, zaplątane w siatki. Dni są gęste od ciepła i potu. Od tygodni nie było księżyca ani gwiazd, tylko to prześwietlone niebo, zwężone źrenice. 14. Ostatnie piskle trafia do delfina spod Fullsteam. To największa kolonia, 130 gniazd. Krótko potem zostaje wypuszczone trzecie młode. Było ulubieńcem delfina. Nie dostaje obrączki, bo nikogo z NINA nie ma w mieście. Tak się spieszyło, że nie zdążyliśmy zrobić zdjęcia. Poleciało w stronę morskiego gwaru, do chłodnej wody. Nie było mnie u Björk od miesiąca. Wyruszam we mgle, w której nikną mosty i lądy, ale w trakcie jazdy wychodzi słońce. Renifery chłodzą się w cieniu budynków, leżą też nad morzem. Przed żółtym domem po samochodzie został tylko nieporośnięty prostokąt. Nie ma koni ani mew. Björk krząta się wewnątrz przy dźwięku telewizora. Ważne, żeby mieć się czym zająć, rzuca na powitanie. Upał nie ustaje, ale lato więdnie w oczach. Pojawiają się pierwsze pomarańczowe liście i jesienne podmuchy. Pelargonia podsycha, brzoza zmienia kolor. Słońce wkrótce zacznie obniżać tor i wychładzać powietrze. Ale jeszcze piecze, jeszcze mieni się w naszych farbowanych włosach. Idziemy przez łąkę. Björk nic nie mówi o sprzedaży domu, więc nie dopytuje. Kierujemy się za brzozowy las. Na to wzniesienie, skąd o północy nie widać już słońca. Chowa się po 22, ale nadal rozświetla niebo. Ostrzy góry na czarno. Björk podsumowuje sezon. Z całego stada przeżyło tylko jedno piskle. To najmniej, odkąd pamięta. Nad naszymi głowami przelatują mewy nie do pary. Björk nawołuje, ale żadna nie obniża lotu. Jakby nigdy ich tu nie było. Katarzyna Dąbrowska czytała fragmenty reportażu autorki mieszkającej w Norwegii. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Premiera 10 września. Polecamy nieustająco i dziękujemy. Baszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz, a od poniedziałku o tej porze w Trójce opowieść dla przyjaciela o miłości, bólu i tęsknocie. Zapraszamy. Czyli ciąg dalszy już nie nastąpi. W Trójce wracamy do muzycznej poczty UKF. W tej godzinie jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry Trójce, stały słuchacz z Opolszczyzny Marek. Dawno nie było w muzycznej poczcie Chrisa Rea. Wszystko jedno. W początku lat 90. każdy hit. Pozdrawiam serdecznie. Thank you.